گلهای تازه، برنامه شماره 37، بیداد، با همکاری هنرمندان سیاوش و فرهنگ شریف. شعر از سایه، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. فتنه چشم تو چندان پی بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. آن که آیینه صبح و قدح لاله شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از شوخی چشم تو که خونریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر بار شبا شفته شد و باد گرفت. Yo فتنه چشم تو چندان پی بیداد گرفت دیر من خدا که شکی به دل من دامن فریاد گرفت یا شکی به دل من دامن فریاد گرفت نسلم مدد تیشه فرهاد گرفت شعرم از ناله عشاق غم‌انگیزتر است، داد از آن زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. سای ما کشته عشقیم که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 37 بود که در همایون اجرا شد.